ตอนที่พระพุทธเจ้าจะจากโลกนี้ไปจะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานมีพระภิกษุบางรูปมีความวิตกกังวลว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปแล้วจะไม่มีศาสดาจะไม่มีศาสดามาคอยสั่งคอยสอนพวกเขาอีกต่อไปพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาแต่อย่างใดเลยนี่คือองค์แทนของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นศาสดาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนต่อไปก็คือพระธรรมวินัยที่ตัดไว้ชอบแล้วพระธรรมวินัยก็คือคำสั่งคำสอนนี่เองพระธรรมเป็นคำสอนพระวินัยเป็นคำสั่งพระวินัยนี้เป็นคำสั่งให้พระภิกษุต้องปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องปฏิบัติตามคำสอนนี้จะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้เรียกว่าพระธรรมคำสอนพระธรรมวินัยคือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรายึดถือเป็นศาสดาแทนพระองค์มาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาเรายังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เก็บจารึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นศาสดาของพวกเรานอกจากนั้นเราก็ยังมีพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ที่เป็นเหมือนผู้ช่วยศาสดาเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วมีความรู้ความสามารถที่จะสั่งสอนให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราจึงไม่ปราศจากศาสดาไม่ปราศจากครูบาอาจารย์ต่างๆถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์ภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางรูปได้จากพวกเราไปแล้วแต่ท่านก็ทิ้งคำสอนของท่านไว้ให้เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราต่อไปพวกเราจึงไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีผู้ใดมาสั่งมาสอนไม่มีข้ออ้างว่าเราจะไม่สามารถปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นเพราะว่าเรายังมีศาสดาเรายังมีครูบาอาจารย์อยู่ที่จะคอยสั่งคอยสอนให้พวกเราปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่เราว่าเราจะสนใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังหรือไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนอย่างจริงจังหรือไม่ถ้ามีความสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติอย่างจริงใจแล้วผลต่างๆย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะเหตุที่ทำให้ผลต่างๆปรากฏก็คือการศึกษาการปฏิบัติอย่างจริงจังนั่นเองบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกก็เพราะท่านมีความจริงใจจริงจังต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติท่านจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันท่านถือการศึกษาการปฏิบัติ ป็นอาชีพหลักเลยท่านจะไม่มีอาชีพอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องมาดึงเวลาไปจากการศึกษาจากการปฏิบัติเมื่อก่อนที่ท่านจะมาศึกษามาปฏิบัติอย่างจริงจังท่านก็มีอาชีพอื่นกันทั้งนั้นท่านก็เป็นคารวาสผู้ครองเรือนกันทั้งนั้นมีอาชีพต่างๆเป็นพ่อค้าบ้างเป็นครูบ้างเป็นหมอบ้างเป็นอะไรต่างๆกันแต่พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความลึกซึ้งที่มีความหมายที่มีประโยชน์ต่อจิตใจเป็นอย่างมากไม่เหมือนกับความรู้คำสอนต่างๆที่ไม่ได้มีความประทับใจเหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนที่ไม่เหมือนใครนั่นเองคำสอนต่างๆในโลกนี้เป็นคำสอนที่ให้รู้จักเอาความรู้ล่ะที่ได้เรียนนี้มาเป็นอาชีพมาประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความรู้ที่จะเอามารักษาใจที่ถูกความทุกข์รุมเร้าที่ถูกความทุกข์เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อจิตใจของตนเองไม่เหมือนกับคำสอนต่างๆที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจเพราะไม่สามารถดับความทุกข์ของจิตใจได้นั่นเองมีเพียงคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงคำสอนเดียวเท่านั้นที่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกให้หมดไปได้ผู้ที่มีความทุกข์อย่างมากเมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดศรัทธาอยากจะศึกษาอย่างลึกซึ้งอย่างจริงจังอยากจะปฏิบัติอย่างจริงจังก็เลยสละการคลองเรือนสละอาชีพต่างๆแล้วออกบวชกันเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอย่างเป็นมืออาชีพเลยคือไม่ได้เป็นแบบมือสมัครเล่นในระยะเริ่มแรกก็อาจจะเป็นมือสมัครเล่นไปก่อนเช่นระยะแรกๆที่ได้ยินได้ฟังธรรมก็ลองนำเอามาปฏิบัติในวันที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆเช่นวันพระวันโกนสมัยก่อนเขาจะหยุดทำงานกันในวันพระวันโกนกันก็เลยจะมีเวลาว่างที่จะเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอได้ลองปฏิบัติดูก็ได้สัมผัสกับผลได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงพอได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วก็เกิดความมีฉันทะคือความยินดีในรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงที่ชนะการยินดีทั้งปวงก็เลยไม่ยินดีกับการมีทำมาหากินในอาชีพต่างๆไม่ยินดีกับการแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะเห็นแล้วว่าสู้ความสุขที่ได้จากรสแห่งธรรมไม่ได้รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงชนะรสของลาภยศสรรเสริญชนะรสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะผู้ที่ได้ลองปฏิบัติและได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วก็จะเกิดความยินดีในธรรมขึ้นมาที่เป็นการชนะความยินดีทั้งปวงก็จะมุ่งสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเคยมีอาชีพอะไรเคยมีทรัพย์สมบัติอะไรเคยมีลาภยศสรรเสริญอะไรก็สละหมดไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปเพราะถ้ามีก็จะเป็นเหมือนกับสมอเรือจะทวงไม่ให้เรือนี้ออกเดินทางไปไหนมาไหนได้เรือที่จอดนี่เขาจะทอดสมอไว้เพื่อจะได้ไม่ให้เรือไหลไปตามกระแสน้ำเวลาที่เขาจะออกเรือเขาก็จะต้องถอนสมอกันเรือถึงจะสามารถแล่นไปได้ตามทิศทางต่างๆผู้ที่อยากจะเข้าสู่กระแสของพระนิพพานเข้าสู่กระแสของการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นจะต้องถอนสมอเรือสมอที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ติดอยู่กับวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ให้ยึดติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญให้ยึดติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาก็จะถอนสมอกันผู้ที่ต้องการจะนำเรือคือจิตใจให้เข้าสู่กระแสพระนิพพานเพื่อนำไปสู่พระนิพพานนายบั้นปลายต้องถอนสมอเรือกันต้องถอนสมอที่ผูกรัดจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่กับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าไม่ถอนสมอเรือนี้ถ้าไม่ถอนสมอใจนี้จะไปไม่ได้ใจก็จะติดอยู่กับวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นถ้ายังติดอยู่กับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่มาฟังเทศฟังธรรมก็พอฟังเพื่อให้ได้มีคำพูดว่าได้ฟังเทศฟังธรรมกันแต่ฟังแล้วก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติอย่างจริงจังแต่อย่างใดเอาไปปฏิบัติพอหอมปากหอมคอพอจะได้ให้มีความรู้สึกไม่ถูกตำหนิไม่ตำหนิตนเองว่าไม่ปฏิบัติเลยไม่ศึกษาเลยแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรมากมายนักเพราะเวลาส่วนใหญ่ก็ยังอุทิศให้กับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นั่นเองผลที่จะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติแบบนี้จึงไม่ค่อยมีปรากฏขึ้นมาก็ยิ่งจะทำให้ต้องติดอยู่กับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เพราะลาภยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็เป็นเหมือนยาเสพติดนี่เองเวลาที่ได้เสพก็มีความสุขเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะมีความทุกข์จึงไม่สามารถหยุดเสพลาภยศสรรเสริญหยุดเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้ถ้าไม่มีความสุขที่ดีกว่ามาทดแทนผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมคือความสงบที่ชนะรสทั้งปวงจะยังไม่สามารถที่จะถอนสมอเรือถอนสมอใจได้ยังจะติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญยังจะติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปดังนั้นเมื่อเราได้มาศึกษาแล้ว เราจึงควรที่จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าในระยะแรกๆจะเป็นแบบมือสมัครเล่นเช่นมาปฏิบัติเป็นช่วงๆในวันหยุดก็ขอให้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังเถิดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนี้ย่อมมีเสมอเมื่อปฏิบัติถูกแล้วผลก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนปฏิบัติถูกแล้วก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติถูกและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคืออะไรก็คือการเจริญสตินี้เองเจริญสติอย่างต่อเนื่องวิธีเจริญสติอย่างถูกต้องนี้เจริญอย่างไรก็ให้จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าใจเราได้คิดแล้วมันจะไม่มีวันสงบได้เมื่อมันไม่สงบมันก็จะไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงมันก็จะไม่มีอะไรมาทดแทนรสของลาภยศสรรเสริญรสของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์พอกลับไปจากการปฏิบัติก็จะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่อไปกลับไปหาลาภยศสรรเสริญต่อไปเพราะไม่มีรสแห่งธรรมมาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองถ้าลองได้รสแห่งธรรมแล้วได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะเดียวก็ตามมันจะมีอิทธิพลต่อจิตใจเป็นอย่างมากจะสามารถทำให้ถอนสมอใจออกจากลาภยศสรรเสริญออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้อย่างง่ายดายแล้วจะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างเต็มที่เมื่อมีการศึกษามีการปฏิบัติอย่างเต็มที่ผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนนี่คือจุดของผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่การศึกษาสู่การปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องพยายามทำให้เกิดผลขึ้นมาให้ได้แม้แต่เป็นเพียงชั่วขณะเดียวคือจิตสงบเพียงชั่วงูแลบลิ้นเท่านั้นขอให้ได้สัมผัสรสแกงรสแห่งธรรมพอรู้ว่าเป็นรสที่ชนะรสทั้งปวงแล้วก็จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาที่จะผลักดันให้จิตใจสามารถทุ่มเทชีวิตและเวลาให้กับการศึกษาและการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่สามารถถอดถอนสมอของใจที่ติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญที่ติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทำให้ใจนี้สามารถไหลเข้าสู่กระแสของพระนิพพานได้นี่คือเรื่องของผู้ที่เข้ามาศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป้าหมายของการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเป้าหมายของการปฏิบัติก็นำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองถ้ามาศึกษาธรรมแล้วไม่ได้คิดว่าจะนำเอาไปปฏิบัติก็ศึกษาไปเสียเวลาเปล่าๆศึกษาแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าจะศึกษาไปทำไมศึกษาหรือไม่ศึกษาก็มีผลเท่ากันไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติผลมันก็เหมือนกันการศึกษานี้มีเป้าหมายศึกษาเพื่อให้นำเอาไปปฏิบัติถ้าไม่นำเอาไปปฏิบัติก็อย่าไปศึกษาให้เสียเวลาศึกษาไปแล้วก็ไม่ได้ผลแต่อย่างใดเพราะผลไม่ได้เกิดจากการศึกษานั่นเองผลเกิดจากการปฏิบัติแต่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้นี้จะต้องเกิดจากการศึกษาก่อน ถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาเช่นกันดังนั้นจึงต้องศึกษาก่อนแต่ศึกษาแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติเมื่อนำเอาไปปฏิบัติแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือเรื่องของศาสดาที่ยังอยู่กับพวกเราอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เรายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เช่นธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคำสอนที่ทรงโปรดแสดงให้แก่ปัญจวัคคีย์คำสอนที่บอกทางสายกลางให้แก่ผู้ปฏิบัติให้เห็นว่าการดับความทุกข์ต่างๆนั้นจะต้องดับด้วยมรรคที่มีองค์แปดไม่ใช่ดับความทุกข์ด้วยลาภยศสรรเสริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างคนส่วนใหญ่เขากระทำกันทุกวันนี้เขาแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก็เพราะเขาคิดว่าเป็นการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวเขานั่นเองคิดว่าเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เสพแล้วจะมีความสุขจะไม่มีความทุกข์กันแต่ความจริงมันกลับเป็นตรงกันข้ามกันพอมีลาภยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ต้องมาทุกข์กับลาภยศสรรเสริญต้องมาทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสอีกสู้คนที่ไม่มีลาภยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้เพราะคนที่ไม่มีลาภยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพแต่คนที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสคนที่เสพลาภยศสรรเสริญเวลาที่ไม่มีลาภยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะให้เสพเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ใจนี่คือไม่ใช่วิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไปและวิธีดับความทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้เช่นเดียวกันเช่นนอนบนตะปูเตียงที่มีตะปูแหลมๆมีน้ำคมให้นอนทับอย่างนี้หรือยืนอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งไม่ตัดผมไม่โกนหนวดไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆพิธีกรรมเหล่านี้ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้พระพุทธเจ้าได้ทรงทดลองอดพระกายอาหารถึง49วันมาแล้วก็ทรงเห็นว่ายังดับความทุกข์จากพระทัยของพระองค์เองไม่ได้ทรงเคยดับความทุกข์ด้วยการแสวงหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายในฐานะของพระราชกุมารในฐานะของลูกของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้เวลาคิดถึงความแก่ทีไรเวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยทีไรเวลาคิดถึงความตายทีไรก็มีแต่ความไม่สบายใจให้พระองค์ได้สัมผัสพระองค์ก็เลยรู้ว่าการดับความทุกข์ด้วยการเสพลาภยศสรรเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้ไม่ได้เป็นทางสู่การดับทุกข์และการทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆเช่นอดพระกายอาหารถึง49วันก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้จนในที่สุดพระองค์ก็ทรงพบทางสายกลางทางระหว่างความสุดตรงทั้งสองทางคือทางแห่งลาภยศสรรเสริญกับทางแห่งการทรมานร่างกายคือทางที่มีมรรคเป็นองค์แปดคือทางแห่งศีลสมาธิปัญญานี้ที่พระองค์ทรง ห็นและทรงได้พิสูจน์ได้พบว่าเป็นทางสู่การดับความทุกข์ภายในใจได้อย่างสิ้นเชิงนี่คือความคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้แก่พระปัญจวัคคีย์ในครั้งที่พระองค์ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกพอผู้ได้ฟังคือหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์พอได้ฟังใจก็ได้บรรลุอริยผลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครไปยับยั้งสิ่งต่างๆที่เกิดแล้วไม่ให้ดับได้ถ้าอยากให้มันไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ายอมให้มันดับถ้าหยุดความอยากไม่ให้มันดับได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปนี่เห็นวิธีดับความทุกข์แล้วว่าต้องดับที่ความอยากอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอย่างนี้จะทำให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราอันนี้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอรู้แล้วก็ใช้แสงสว่างแห่งธรรมอันนี้ไปละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจต่อไปจนไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยก็เลยทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากสามชนิดด้วยกันคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี่เองพอละกามตัณหาได้ละภวตัณหาได้ละวิภวตัณหาได้ใจก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะความทุกข์นี้เกิดจากกามตัณหาภาวตัณหาและวิภวตัณหานี้เท่านั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเลยไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เกิดจากการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปธรรมดามีเกิดก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาผู้ที่เห็นความจริงอันนี้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็จะไม่มีความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังเป็นอัตตาพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ความใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นด้วยการมีปัญญาของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามปัญญาที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้แต่ผู้ที่จะสามารถปฏิบัติเอาปัญญาที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี้มาปฏิบัติมาใช้ดับความทุกข์ใจได้จำเป็นจะต้องมีศีลมีสมาธิก่อนถ้ายังไม่มีศีลไม่มีสมาธินี้ยังจะไม่สามารถเอาปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มาละตัณหาทั้งสามนี้ได้ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ทรงแสดงให้กับผู้ที่มีศีลมีสมาธิแล้วคือพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้เป็นผู้ที่ได้บวชมานานแล้วได้ฌานกันทุกคนแล้วได้สมาธิกันแล้วพระองค์จึงไม่ได้สอนเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิทรงสอนที่ปัญญาเป็นหลักสอนให้ละความอยากทั้งสามที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจพอพระปัญจวัคคีย์ได้ยินได้ฟังหนึ่งในห้ารูปที่มีความฉลาดกว่าอีกสี่รูปเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึ้งสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใดสามารถเข้าถึงอนิจจังท ุกขังอนัตตาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราพอเห็นอย่างนี้ก็เลยปล่อยวางละความอยากปล่อยให้สิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไปสิ่งปล่อยให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราให้ไม่เป็นของเราไปไม่ไปอยากให้เขาเป็นของเราไม่ไปอยากให้เขาเที่ยงเช่นร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของดินน้ำลมไฟเป็นธรรมะเป็นของธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้ถึงเวลาเจ้าของคือดินน้ำลมไฟก็จะมาเอากลับคืนไปเวลาที่หยุดเวลาที่ตายก็เรียกว่าไม่เที่ยงไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวผู้ที่มีปัญญาเห็นและมีกำลังที่จะละตัณหาได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเห็นแต่ไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีกำลังที่จะหยุดที่จะละตัณหาได้ก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไปเหมือนพวกเรานี้เรามาฟังธรรมฟังปัญญาของพระพุทธเจ้าจนหูฉีกกันแล้วรู้แล้วว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากกามตัณหาภาวตัณหาและวิภาวตัณหาแต่พวกเราก็ยังอดที่จะทุกข์กันไม่ได้เพราะยังหยุดความอยากต่างๆไม่ได้ที่หยุดไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่อยากจะหยุดหรือว่าไม่มีกำลังจะหยุดอันนี้ก็ไม่รู้อาจจะเป็นทั้งสองอย่างกำลังจะหยุดก็ไม่มีความอยากจะหยุดมันก็ไม่มีอยากจะตอบสนองตัณหาต่อไปอยากจะรับใช้ตัณหาความอยากต่อไปเวลาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ตอบสนองทันทีอยากจะไปเที่ยวก็จองตั๋วจองที่พักกันเลยอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็จองตั๋วจองที่กันไว้ก่อนกลัวจะไม่ได้ดูถ้าไม่ได้จองตั๋วจองที่กันไว้ถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่และไม่คิดที่จะละมันก็จะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ถ้ามีความอยากจะละแต่ยังละไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าใจไม่มีกำลังไม่มีกำลังหยุดใจไม่มีเบรกพูดง่ายๆเหมือนกับรถยนต์เวลาขับรถยนต์แล้วเจอไฟแดงอยากจะหยุดเหยียบเบรกแล้วแต่รถมันไม่หยุดเพราะเบรกแตกเบรกเสียรถมันก็หยุดไม่ได้รถมันก็ต้องพุ่งชนกับรถคันอื่นอันนี้อยากจะหยุดแต่หยุดไม่ได้เพราะเบรกแตกเบรกเสียฉันใดผู้ที่เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาอยากจะหยุดอยากจะละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแต่ไม่มีเรี่ยวมีแรงจะละมันพอเห็นกาแฟก็อยากดื่มแทนที่จะหยุดดื่มก็หยุดไม่ได้ต้องไปซื้อกาแฟมาดื่มกันพอเห็นอะไรอยากจะดูก็ต้องไปดูกันเห็นอะไรอยากจะฟังก็ต้องไปฟังกันก็เหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกนี่เองใจไม่มีเบรกเบรกของใจก็คือสติที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งเป็นสมาธินี่เองถ้าไม่มีสติก็หยุดไม่ได้หยุดใจไม่ได้การหยุดของใจก็คือสมาธิใจจะหยุดได้ใจจะเป็นสมาธิได้ก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็เหมือนรถไม่มีเบรกถึงไฟแดงถึงสี่แยกไฟแดงก็หยุดไม่ได้พอหยุดไม่ได้ก็ชนกันชนกันแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็เกิดความเสียหายต่างๆขึ้นมาเวลาเกิดความอยากแล้วหยุดความอยากไม่ได้เวลาอยากแล้วไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็จะเกิดอะไรขึ้นมาก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือได้สิ่งที่อยากได้มาแล้วพอสูญเสียสิ่งที่อยากได้ไปก็จะเสียอกเสียใจเพราะสิ่งต่างๆนั้นเป็นของชั่วคราวนั่นเอง ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันหมดไปเวลาหมดไปก็เป็นเวลาที่ทุกข์ใจกันนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่ศึกษาจะต้องพิจารณาว่าตนเองกำลังขาดอะไรแล้วจะได้เติมสิ่งที่ขาดให้มันเต็มเพราะเมื่อมันเต็มแล้วถ้ามีสติหยุดใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้แล้วพอเวลาเกิดความอยากปัญญาสอนว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากถ้ามีสติมีสมาธิก็จะหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะดับไปถ้าทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาแล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญาบอกให้หยุดถ้าหยุดได้ต่อไปตัณหาความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจเมื่อไม่มีตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปใจก็จะมีแต่ปรมังสุขขังมีแต่บรมสุขอยู่ภายในใจเพียงอย่างเดียวไปตลอดอนันตกาลไม่มีสิ้นสุดใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกนี้มีปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะนี้พระทัยของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ยังมีปรมังสุขขังอยู่ไม่เหมือนกับพวกเราที่ยังละตัณหาไม่ได้ละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่ได้ใจของพวกเราตอนนี้ก็มีแต่ปรมังทุกขังกันเวลาไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายรักษาไม่ได้เวลานั้นจะเป็นเวลาที่ปรมังทุกขังปรากฏขึ้นมาแต่เวลาที่อยากไปเที่ยวแล้วได้ไปเที่ยวนี้ตอนนั้นปรมังทุกขังยังไม่เกิดเวลาอยากจะเที่ยวอยากจะซื้ออะไรต่างๆตามความอยากแล้วได้ซื้อตามความอยากได้ไปเที่ยวตามความอยากเวลานั้นปรมังทุกขังยังไม่เกิดแต่เวลาใดที่อยากแล้วแล้วไม่ได้ดังใจอยากเวลานั้นแหละถึงจะรู้ว่าปรมังทุกขังเป็นอย่างไรแต่ตอนนั้นมันก็สายไปเสียแล้วเพราะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาดับปรมังทุกขังอันนี้ได้เพราะไม่ได้สร้างเบรกที่จะมาหยุดปรมังทุกขังนี้เองไม่ได้สร้างธรรมที่จะมาดับปรมังทุกขังนี้เพราะมัวแต่ไปสร้างลาภยศสรรเสริญไปสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอันนี้ผู้ได้ศึกษาต้องคิดดูให้ดีว่าตอนนี้กำลังสร้างธรรมกันอยู่หรือเปล่าหรือก็ยังสร้างลาภยศสรรเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่ถ้ามัวแต่สร้างลาภยศสรรเสริญสุขอยู่พอเวลาเจอพลมังทุกขังขึ้นมาจะไม่มีอะไรมาดับมันได้นี่การมาศึกษานี้เพื่อให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันนั่นเองการศึกษาเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องหยุดเราต้องหยุดการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราต้องถอนสมอใจเพื่อใจจะได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานเพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการที่จะเข้าสู่กระแสได้นอกจากการถอนสมอใจแล้วนอกจากการยุติการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วยังต้องมาหาธรรมกันยังต้องมาสร้างธรรมกันเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของใจต่อไปธรรมังสรณังกัจฉามิรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงถ้าเราไม่สร้างธรรมเราก็จะไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วเมื่อเราไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมเราก็จะไม่มีกำลังที่จะไปถอนสมอใจนั่นเองเราก็ยังจะต้องติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญ ติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปอย่างไม่มีวันหมดสิ้นไม่มีวันหมดไม่มีวันหยุดต้องหาไปเรื่อยๆเพราะเวลาที่ไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์ทรมานใจมากนั่นเองดังนั้นหลังจากที่ได้มาศึกษามาได้ยินได้ฟังธรรมแล้วได้รู้แล้วว่าต้องปฏิบัติเช่นในวันหยุดทำงานนี้ต้องเปลี่ยนอาชีพจากการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาหาศีลสมาธิปัญญากันถ้ายังไม่มีศีลก็ต้องรักษาศีลกันยังรักษาศีล5ไม่ได้ก็ต้องหัดรักษาศีล5ให้ได้ก่อนรักษาศีล5ได้แล้วก็ให้รักษาศีล8ต่อไปเมื่อรักษาศีล8ได้แล้วก็จะภาวนาได้จะมีเวลามาเจริญสติอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังไม่ทำอะไรอย่างอื่นเจริญสติเพียงอย่างเดียวควบคุมใจให้จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องลาภยศสรรเสริญเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆให้อยู่กับอารมณ์เดียวเช่นพุทโธพุทโธไปได้อยู่กับการกระทำการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็จดจ่อเฝ้าดูอยู่กับการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปที่อื่นไม่ให้ไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้หยุดใจเพื่อที่จะได้ทำให้ใจสงบเป็นสมาธิเพื่อที่จะได้สัมผัสรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเมื่อได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้แล้วก็จะเกิดมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นก็จะสามารถถอนสมอเรือได้สามารถละการหาลาภยศสรรเสริญละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วจะได้ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มร้อยตอนต้นก็เป็นมือสมัครเล่นไปก่อนไปปฏิบัติในวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดการทำงานพอได้ผลแล้วเห็นว่ารสแห่งธรรมนี้เหนือกว่ารสทั้งปวงก็จะมุ่งไปสู่ที่รถแห่งธรรมเพียงอย่างเดียวก็ต้องทิ้งรถอย่างอื่นไปให้หมดรถของลาภยศสรรเสริญรถของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็จะทิ้งไปหมดแล้วจะได้ไปหารถแห่งธรรมได้อย่างเต็มที่ได้อย่างตลอดเวลาก็จะไปเป็นนักบวชกันไปถือศีล8ศีล10ศีล227กันแล้วก็จะเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเวลาในที่ไม่ต้องทำงานทำภารกิจอะไรก็นั่งสมาธิไปหรือเดินจงกรมไปสลับกันไปทำไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิแล้วก็ทำให้ชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการเมื่อมีความชำนาญแล้วหลังจากออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญปัญญาให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ร่างกายเวทนาอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ควรจะยึดไม่ควรจะติดควรจะปล่อยวางควรจะปล่อยให้เขาเกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาอย่าไปยึดไปถือว่าเป็นของเราเพราะเวลาเขาไม่เป็นของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของเราเวลาเขาไม่เป็นของเราเราก็จะไม่รู้สึกเราก็จะไม่ทุกข์แต่อย่างใดเวลาของที่เขาไม่เที่ยงเขาแสดงความไม่เที่ยงออกมาก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ใจเช่นเวลาร่างกายแสดงความไม่เที่ยงแสดงความตายให้ปรากฏขึ้นมา จของเราก็จะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเพราะเราเห็นแล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงเราก็เลยไม่ยึดไม่ติดกับความไม่เที่ยงกับความเที่ยงของร่างกายเพราะรู้ว่ายึดไม่ได้ยึดให้ร่างกายเที่ยงไม่ได้ทำให้ร่างกายเที่ยงไม่ได้ร่างกายถึงเวลาก็จะต้องตายไปร่างกายถึงเวลาก็ต้องเจ็บอันเจ็บก็คือทุกขเวทนานี่ก็ต้องเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาก็จะห้ามเขาไม่ให้เกิดก็ไม่ได้จะสั่งให้เขาดับไปก็สั่งไม่ได้ถ้าไม่มีความอยากให้เขาดับหรือมีความอยากไม่ให้เขาเกิดก็จะไม่มีความทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญานี้เองการจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ก็ต้องยุติการปฏิบัติทางด้านอื่นยุติการหาลาภยศสรรเสริญยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้มีเวลามาบำเพ็ญมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่นั่นเองแล้วถ้าได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วมรรคผลนิพพานต่างๆการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดขั้นของพระอรหันต์ขั้นของการหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าถึงพระนิพพานได้พระนิพพานก็เกิดที่ไม่มีความทุกข์นั่นเองที่มีแต่บรมสุขปรมังสุขขังเพียงอย่างเดียวไปตลอดอนันตกาลอันนี้เกิดจากการที่เรายังเชื่อว่าเรายังมีพระศาสดาอยู่เป็นผู้คอยสั่งคอยสอนเราอยู่ก็คือธรรมวินัยที่ตถาคตได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาแต่อย่างใดพวกเรายังอยู่กับพระพุทธเจ้ายังมีพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนพวกเราอยู่มีพระอรหันตสาวกคอยช่วยพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนคอยเตือนให้พวกเรามาปฏิบัติกันให้พวกเราละลาภยศสรรเสริญละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันให้พวกเราถอนสมอใจกันเพื่อใจจะได้ออกเดินทางไปสู่พระนิพพานกันตอนนี้ใจเราไปนิพพานไม่ได้เพราะใจเรายังไม่ได้ถอนสมอยังติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เองดังนั้นถ้าอยากจะไปก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างจริงจังเริ่มต้นที่วันหยุดก่อนวันเสาร์อาทิตย์อย่าไปทำอะไรมาทำศีลสมาธิปัญญากันถ้าทำจริงจริงจังๆสองวันนี้ก็จะได้ผลอย่างน้อยก็จะได้สัมผัสกับหนังตัวอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นความสงบเพียงเดียวเดียวมันก็จะทำให้เกิดมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่เป็นธรรมที่จะผลักดันให้ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยได้ดังนั้นขอให้เราล้ำลึกเสมอว่าเรายังมีพระศาสดาอยู่มีพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนเราอยู่มีพระอรหันตสาวกคอยช่วยคอยเตือนพวกเราอยู่ขอให้พวกเราทำหน้าที่ของเราเถิดพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วพระอรหันตสาวกท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วเราต้องทำหน้าที่ของเรามรรคผลนิพพานต่างๆถึงจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำหน้าที่มรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านไม่ทำหน้าที่มาสั่งมาสอนพวกเราถึงแม้พวกเราปฏิบัติไปกันอย่างเต็มที่ก็จะไม่มีวันได้มรรคผลนิพพานอยู่ดีเพราะเราจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี้ท่านทำหน้าที่แล้วเราทำหน้าที่ของเราหรือยังถ้าเราไม่ทำหน้าที่เราก็ยังจะไม่ได้มรรคผลนิพพานอยู่ดีดังนั้นขอให้เราทำหน้าที่ของเราเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านได้ทำหน้าที่ของท่านเราอย่าผิด ป็นเหมือนกับว่าอย่าผิดสัญญากันเมื่อเราทำสัญญากันแล้วทุกฝ่ายก็ต้องทำตามสัญญาพระพุทธเจ้าพระอนันตสาวกท่านมีหน้าที่สั่งสอนพวกเราท่านก็สั่งสอนแล้วพวกเรามีหน้าที่ศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนแล้วประโยชน์อันสูงสุดคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำหน้าที่ของตนแล้วประโยชน์อันสูงสุดนี้จะไม่เกิดขึ้นมาได้เลยตอนนี้พระพุทธเจ้าพระอนันตสาวกท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วท่านอบรมสั่งสอนพวกเรากันอย่างเต็มที่แล้วอยู่ที่ว่าพวกเราจะปฏิบัติกันอย่างเต็มที่หรือไม่เท่านั้นถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็จะได้หลุดพ้นอย่างแน่นอนถ้าไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันจึงขอให้ท่านจงนำเอาคำสอนคำสั่งก่อนที่จะทรงจากพวกเราไปว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าพวกเธอต้องทำหน้าที่ของพวกเธอให้ถึงพร้อมเท่านั้นพวกเธอถึงจะได้รับประโยชน์สุขอันสูงสุดจากพระพุทธศาสนานี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาดังนั้นถ้าใครอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้ายังไม่มีก็จะให้พิธีกรเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณสว่างมีคนทักเราด้วยความบังเอิญว่าอีกไม่นานเราจะโดนฟันดาบอีกหน่อยกระทั่งน้ำก็จะกินลำบากและให้ธูปเรามาจุดตอนกลางคืนถ้าเราขนลุกแสดงว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่มีอะไรกับเราแล้วยอมรับว่าตอนฟังใจคอไม่ดีนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดกรรมที่ทำมาเราหนีมันไม่ได้เลยไม่ได้จุดธูปตามที่เขาบอกเพราะคิดว่าปัจจุบันเราก็ทำทานศีลภาวนาแม้จะเป็นมือใหม่ก็ตามคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติแบบนี้ที่เราคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะ พระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องหวั่นไหวไม่ต้องกลัวกลัวก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงถ้าถึงเวลากรรมจะแสดงมันก็ต้องแสดงไปถึงเวลาจะตายมันก็ต้องตายไปดังนั้นเราไม่ต้องไปทำพิธีกรรมบ้าบอคอแตกใครทักอะไรทีก็ไปทำกันทีวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวก็ทักว่าชื่อนี้ไม่ดีก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อกันเขาว่าทักว่าทรงผมนี่ไม่ดีก็ต้องไปเปลี่ยนทรงผมกันบ้ากันไปหมดนะความจริงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความจริงก็คือดีชั่วอยู่ที่กรรมของเรานี่แหละเราทำดีแล้วก็ดีเราทำชั่วแล้วก็ชั่วถึงเวลาชีวิตเราตกต่ำก็เพราะมันเป็นวิบากกรรมของเราถึงเวลาเราเจริญก็เป็นผลบุญของเรา ถึงเวลาตายก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายมันไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้อยู่ดีไปจุดธูปมันก็ไม่ได้ไปทำให้ไม่ป่วยหายป่วยได้ไหนจุดธูปแล้วหายตายได้ธูปก็ขายดียิ่งกว่าหมอ คำถามจากคุณโสภิตาหนูมีปัญหาว่าแม่มักจะทำงานบ้านเองเกือบทุกอย่างพอหนูช่วยล้างจานแม่จะบอกว่าหนูทำให้ยุ่งกว่าเดิมบ้างมือแม่เลอะแล้วบ้างทั้งที่หนูทำได้จริงๆหนูอายุ30กว่าแล้วค่ะคือแม่คิดว่าหนูทำงานนอกบ้านเหนื่อยแล้วอยากไม่ให้ทำงานกลายเป็นว่าหนูดื้อกับแม่ทุกวันนี้หนูเลยนั่งเฉยๆปล่อยให้แม่ล้างจานเพราะพอช่วยทำจะโดนดุหนูควรทำอย่างไรดีคะ เราก็ต้องล้างก่อนที่แม่เขาจะมาล้างเลยทำเป็นเฉยชาพอแม่จะล้างก็เลยมาช่วยแม่เขาก็เลยแม่เขาก็เลยก็ว่าอย่ามาช่วยดีกว่าถ้าช่วยแบบนี้อย่ามาช่วยดีกว่าถ้ามาช่วยมันต้องเร็วกว่าแม่เห็นไหมแม่ยังนั่งอยู่ก็รีบไปล้างก่อนแล้วอย่างนี้ถึงจะถูกมาทำแบบเฉยชาแบบว่าไม่อยากจะทำมากก็เห็นแล้วก็เบื่อไม่ใช่แล้วล้างเองดีกว่าสบายใจกว่า คำถามจากผู้ฝากถามลูกศิษย์ที่ครูอาจารย์ไม่สนใจไม่ไต่ถามจะมีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนลูกศิษย์ที่ครูอาจารย์สนใจไต่ถามไหมคะ มันแล้วแต่เหตุผลของการไต่ถามท่านมีเหตุมีผลของท่านนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าไต่ถามหรือไม่ไต่ถามบางคนเก่งแล้วไม่ต้องไต่ถามคนที่ไม่เก่งก็ต้องถามคอยเตือนอยู่เรื่อยๆดังนั้นคนที่ไม่ได้ถูกไต่ถามน่าจะเก่งกว่าคนที่ต้องถูกไต่ถามอยู่เรื่อย ๆคำถามจากคุณเก๋ไก่เมื่อวันออกพรรษาปีที่แล้วขณะที่จะทำวัดเช้าอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่นี่เริ่ม9 โมงเช้าในท้องของหนูมีแสงสว่างเย็นๆแล้วกระพริบด้วยค่ะรู้สึกว่าตรงนั้นมันดึงความสนใจเราไม่อยากสวดมนต์หนูไปดูตรงนั้นมันก็ยังเป็นอยู่แบบนั้นจนบ่ายแล้วก็หายไปเกิดแบบนี้ตอนไม่ได้นั่งสมาธิบางครั้งทานข้าวอยู่หันมานั่งสมาธิไปดูตรงนั้นความเย็นๆและแสงสว่างมันหายไปค่ะมันเป็นจิตที่หลอกใช่ไหมคะแล้วจะทำยังไงต่อไปคะ ก็อย่าไปสนใจมันให้มีสติอยู่กับพุทโธไปให้มีสติอยู่กับการทำงานของเราไปเวลาเรารับประทานอาหารก็มีสติอยู่การรับประทานอาหารส่วนอะไรจะมาปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่1อยากทราบว่ากาแฟให้โทษอะไรครับพระอาจารย์ถึงให้งดครับ มันไม่เป็นโทษแต่มันติดใจเราไปติดมันพอกินแล้วเวลาไม่ได้กินมันจะหงุดหงิดจะไม่สบายใจที่แสดงนี้แสดงให้เห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากการไปติดสิ่งต่างๆเช่นกาแฟไม่ใช่แต่กาแฟเกมมันก็ติดเกมแล้วพอไม่ได้เล่นเกมมันก็หงุดหงิดผู้หญิงถ้าไม่ได้ติดผู้หญิงถ้าติดผู้หญิงพอไม่ได้เจอผู้หญิงก็หงุดหงิดถ้าติดผู้ชายพอไม่ได้เจอผู้ชายมันก็หงุดหงิดนะมันหงุดหงิดไปหมดนะถึงบอกให้ว่าถ้าอยากไม่อยากจะหงุดหงิดก็อย่าไปติดอะไรให้ติดกับความว่างดีที่สุดเพราะความว่างนี้มันจะไม่ทำให้เราหงุดหงิดนะ ก็ที่2มดขวางทางเข้าออกรถเวลาจะไปทำงานและเลิกงานพยายามเลี่ยงแต่เหยียบจนได้ครับเอาแป้งโรยมดก็ไม่หนีจะแก้แบบใดครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่ก็ยกล้อขึ้นเสียเวลาเวลาจะข้ามมันเจอมันก็ยกล้อข้ามมันไปเรียกคนมาช่วยกันยก คำถามจากผู้ฝากถามญาติพี่น้องหรือเพื่อนเราทำให้เราต้องทุกข์ใจร้อนใจอยู่ตลอดเขาใช่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราหรือเปล่าคะ เขาทุกข์ใจร้อนใจมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราไม่ใช่เลยถ้าเขามาเบียดเบียนเราเขามีเรื่องกับเราถึงจะถือว่ามีเวรมีกรรมกัน ถ้าเขาทุกข์ใจร้อนใจมันก็เป็นเรื่องของบาปกรรมที่เขาทำทำให้เขาทุกข์ใจร้อนใจขึ้นมา แล้วถ้าเราอโหสิกรรมให้เขาเวลาเราไปทำบุญต่างๆแล้วเราส่งบุญและอุทิศบุญให้เขาเขาจะได้รับบุญที่เราส่งให้หรืออุทิศให้ไหมคะถ้าคนตายใช้คำอุทิศแล้วคนเป็นใช้คำส่งบุญถูกไหมคะ คนเป็นให้อุทิศให้ไม่ได้บุญคนเป็นถ้าเรามีปัญหากับเขาเราก็ไปเคลียร์เขาเลยไปคุยกันว่าเขาโกรธเกลียดเราเพราะอะไรเขาอยากจะได้อะไรจากเราเพื่อจะได้หายโกรธหายเกลียดถ้าเขาเราไปชนรถเขาพังเนี่ยเขาก็ต้องมาเรียกร้องค่าเสียหายถ้าเราชดใช้ค่าเสียหายให้เขาไปเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเราดังนั้นก็สำหรับคนที่อยู่มีเวรมีกรรมกันก็ต้องไปเจรจากันเพื่อที่จะได้ยุติจะได้มีสันติภาพเกิดขึ้นถ้าไม่คุยกันไม่ถามถ่ายกันว่าขาดแคลนอะไรเดือดร้อนอะไรเสียหายตรงไหนก็จะไม่รู้เรื่องฉะนั้นต้องไปคุยกันถ้าอยากจะให้เวรกรรมระงับก็ต้องไปทำให้เขาพอใจชดใช้ค่าเสียหายต่างๆที่เราทำเขาพอเราชดใช้ได้อย่างเต็มที่เขาก็จะพอใจเขาก็จะเลิกจองเวรจองกรรมเราไปเองหมดแล้วเนี่ยมีใครอยากจะถามไหมแถวนี้ถามได้นะเดี๋ยวเลิกแล้วอย่าถามนะ ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกจากคุณอุจังนะครับหนูเริ่มปฏิบัติธรรมได้ประมาณ1ปีแล้วเพื่อนๆรอบข้างหนูบอกว่าหนูเปลี่ยนไปมากให้หนูยึดทางสายกลางหน่อยเราเป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่พระไม่ใช่ชีสิ่งที่หนูทำคือจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันถือศีล8วันพระวันพระบางครั้งก็นอนวัดรับศีลบ้างเสาร์อาทิตย์ไปวัดไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าคำว่าทางสายกลางนี้คืออะไรต้องประมาณไหนถึงจะถือว่าปฏิบัติตามทางสายกลางส่วนตัวหนูยังคิดว่าหนูยังปฏิบัติได้น้อยอยู่และอยากขอกำลังใจจากพระอาจารย์ในการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะเพราะตอนนี้โดนเพื่อนและคนใกล้ตัวว่าเปลี่ยนไปเยอะให้ถอยออกมาบ้าง เราถือใครเป็นศาสดาเราถือเพื่อนหรือถือพระพุทธเจ้าถ้าเราถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเราก็ฟังพระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแล้วเปรียบเทียบการปฏิบัติของเรากับการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสายกลางหรือยังพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นเรียกว่าทางสายกลางเราปฏิบัติยังไม่ได้ถึงเสี้ยวหนึ่งของท่านแล้วเราจะบอกว่ามากเกินไปแล้วได้อย่างไรก็เพราะเราไปพูดกับคนหูหนวกตาบอดไปฟังคนหูหนวกตาบอดพูดนั่นเองงั้นอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาให้เสียเวลาเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคู่สั่งผู้สอนเราเท่านั้นก็พอเสียงคนอื่นอย่าไปสนใจถ้าไปฟังคนอื่นก็ต้องไปติดอยู่กับเขาเขาทางสายกลางของเขาก็คือต้องกินข้าวเย็นต้องดูหนังฟังเพลงก่อนนอนก็นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างนี้เขาเรียกว่าทางสายกลางของเขาถ้าสายกลางแบบนี้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าสายกลางแบบพระพุทธเจ้าท่านนั้นถึงจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นขอให้เราดูมาตรฐานของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกอันนั้นแหละเป็นทางสายกลางที่แท้จริง คำถามจากคุณจักรกิจนะครับการภาวนาดูกายรู้เพียงแต่ละส่วนของกายทำงานแต่ยังไม่เห็นเกิดดับแบบนี้ยังไม่เรียกว่าเกิดปัญญาใช่หรือไม ่ร่างกายมันเห็นชัดจะตายไปคนตายเนี่ยเห็นกันอยู่ทุกวันเกิดดับเกิดก็เห็นกันอยู่ทุกวันโรงพยาบาลเต็มไปหมดที่บ้านคนไหนเดี๋ยวเขาแต่งงานกันไม่กี่เดือนเขาก็ตั้งท้องกันมาแล้วเดี๋ยวก็เกิดแล้วเดี๋ยวคนแก่ก็ตายกันคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตายกันอันนี้ต่างหากใช่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปเห็นอะไรในร่างกายเกิดดับอะไรมันจะเกิดดับในร่างกายมันไม่สำคัญข ขอให้มันเห็นตัวร่างกายนี้มันดับมันจะต้องดับเกิดมาแล้วมันไม่มีร่างกายไหนมันไม่ดับบ้างให้ดูอย่างนั้นเพื่อจะได้ปลงจะได้วางไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายโดยเฉพาะของเราเองที่ทุกข์กันที่กลัวกันทุกวันนี้ก็กลัวความตายกันก็เพราะมองไม่เห็นไม่ยอมมองว่าร่างกายจะต้องตายกันถ้าเห็นว่าร่างกายต้องตายมันจะไปกลัวอะไรกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายสู้ไม่กลัวไม่ดีกว่า คำถามจากคุณโมนีนะครับเรียนถามพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางการทำงานในชีวิตประจำวันที่ต้องพบปะผู้คนมากมายประเภทมากคนก็มากความแต่ด้วยภาระที่ยังต้องทำทั้งที่ไม่ชอบทำงานประเภทต้องพบปะผู้คนมากๆชอบทำงานแบบเงียบๆสงบแต่มันเลือกไม่ได้ทุกวันนี้เหมือนต้องอยู่ในภาวะต้องทำต้องสวมหัวโขนต้องใส่หน้ากากขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยค่ะ ก็ให้คิดว่ากำลังสวมหัวโขนกำลังใส่หน้ากากอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันเหมือนเล่นละครเล่นไปตามบทของเราตามหน้าที่ของเราเดี๋ยวถึงเวลาก็ถอดหัวโขนออกกลับบ้านก็กลายเป็นคนธรรมดาไป คำถามจากคุณอังคณานะครับจะขอเรียนถามพระอาจารย์ในการเจริญเมตตามีแนวทางอย่างไรบ้างเจ้าคะจะได้นำไปปฏิบัติต่อไป เวลาเจอใครก็ยิ้มให้เขาถามเขาสบายดีเหรอมีขนมก็แบ่งให้เขากินเวลาเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาเวลาเขาด่าเราก็สาธุเขา อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาเนี่ยเรียกว่าเมตตา คำถามจากคุณพัชรีเวลาที่เราพบเห็นเหตุการณ์หรือคนที่เขากำลังลำบากแล้วจิตเราคิดสงสารอยากช่วยเขาถือว่าเรายังมีความอยากอยู่ใช่ไหมเจ้าคะแล้วเราควรทำอย่างไรเจ้าคะ คือการช่วยเหลือกันนี้จะช่วยด้วยความอยากก็ได้หรือช่วยด้วยความไม่อยากก็ได้ถ้าช่วยด้วยความอยากแล้วช่วยไม่ได้ก็จะทุกข์ได้แต่ถ้าช่วยเพราะเห็นว่าเขาเดือดร้อนเห็นด้วยเหตุด้วยผลแล้วเรามีความสามารถจะช่วยได้เราก็ช่วยไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ช่วยด้วยความอยากช่วยเพราะเห็นว่ามันเป็นหน้าที่เป็นเวลาที่ต้องช่วยกันแต่ถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ช่วยด้วยความอยากช่วย คำถามจากคุณก้อยนะครับวิธีแก้ความหลงเข้าไปคิดทำอย่างไรบ้างเพราะลองบริกรรมพุทโธก็ไม่หายเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะ ความหลงมันมีอยู่3ข้อท่านคือหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหลงในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราก็ให้มามองว่ามันของทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีเกิดมีดับมันไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมแล้วก็มันจะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่มันเปลี่ยนไปเช่นแฟนเวลารักกันใหม่ๆก็สุขดีพอแฟนเปลี่ยนไปไม่รักกันเสียแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่ให้เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆให้เห็นว่าเวลาที่แฟนเขาจากเราไปหรือเขาไปมีแฟนใหม่เขาทิ้งเราเขาไม่ได้เป็นแฟนของเราแล้วเวลานั้นเขาก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วเวลานั้นก็เป็นเวลาที่เราทุกข์กันเพราะเรายังอยากให้เขาเป็นของเราอยู่งั้นให้มองสามอย่างนี้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขมันไม่ได้เป็นของเราเพราะมันกับเราจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปในที่สุด คำถามจากคุณแทมนะครับสอบถามในเรื่องของโลภะฝึกปฏิบัติบ่อยครั้งแต่หลังจากออกจากการปฏิบัติได้มีคำถามกับตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบสามัญชนปกติมันก็เกิดความอยากความโลภที่ต้องการมีความอยากให้การงานดีขึ้นต้องการทำงานเพื่อให้มีเงินเพิ่มขึ้นในหัวก็คิดว่าได้ว่าเอาแค่พอดีของเราเข้าใจในความต้องการที่เรามี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะทำอย่างไรให้มันสมดุลกับชีวิตได้คะเพราะเรายังใช้ชีวิตเป็นสามัญชนคนธรรมดาเราแค่ฝึกได้เฉพาะปฏิบัติแล้วมันถือว่าเป็นโลภะไหมคะรบกวนชี้แนะด้วยค่ะ ก็การมีโลภะก็คือมีมากกว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีจริงๆก็มีแค่ปัจจัยสี่นี้เท่านั้นเองมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มถ้าเรามีครบแล้วก็ถือว่าพอแล้วพอดีแล้วถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็เรียกว่าโลภแล้ว คำถามจากคุณประมวลนะครับอยากถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิจิตสงบจิตอยู่กับที่ไม่รู้จะไปอย่างไรต่อเขาบอกให้พิจารณาร่างกายทำไม่ได้ค่ะ ก็เวลานั้นมันจะไปทำอะไรได้นั่งเพื่อให้มันนิ่งเมื่อมันนิ่งเราจะไปทำอะไรได้ก็ต้องการให้มันนิ่งนั่งสมาธิก็เพื่อให้มันนิ่งให้มันนิ่งดังนั้นเวลามันนิ่งแล้วก็ปล่อยมันนิ่งไปอย่าไปให้มันทำอะไรให้มันได้พักผ่อนเหมือนกับร่างกายเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำงานเราก็ต้องพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารก่อนถ้าไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้รับประทานอาหารไปทำงานก็ไม่มีกำลังที่จะทำจิตใจก็เหมือนร่างกายจิตใจก็ต้องพักผ่อนก่อนถึงจะออกไปทำงานได้งานของจิตใจก็คือวิปัสสนาพิจารณาปัญญาทีนี้ถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีกำลังก็พิจารณาไม่ได้ดังนั้นจิตต้องพักผ่อนหลับนอนในสมาธิก่อนรับประทานอาหารในสมาธิก่อนอยู่สมาธิให้นานๆจิตจะได้อิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีกำลังแล้วพอออกจากสมาธิมาแล้วค่อยไปพิจารณาทางปัญญาไปแก้ความหลงปัญญามีไว้เพื่อแก้ความหลงเทศพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพื่อเราจะได้เห็นความจริงตอนนี้เรามักจะไม่เห็นความจริงเรามักจะเห็นว่ามันเที่ยงมันสุขมันเป็นของเรานี่เราต้องมาพิจารณาให้มาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันเวลาที่มันจากเราไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปอันนี้ต้องทำหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วขณะที่อยู่ในสมาธิขณะจิตนิ่งนี้พยายามประคับประคองความนิ่งให้ไปนานเหมือนตอนนอนหลับเนี่ยอยากจะนอนนานๆไม่ใช่เหรอนอนให้มันพอให้มันอิ่มให้มันเต็มที่พอมันนอนจนมันไม่อยากจะนอนแล้วเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาเองจิตก็เหมือนกันพอมันนิ่งแล้วก็ให้มันนิ่งของมันไปให้เต็มที่เดี๋ยวมันนิ่งพอแล้วมันก็จะออกมาเองออกมาคิดมาทำคิดนู่นคิดนี่ตอนนั้นแหละเอามาทำงานต่อมันพร้อมที่จะทำงานแล้วแต่ตอนที่มันนิ่งมันยังไม่พร้อมเหมือนกับเราชาร์จแบตเนี่ยตอนที่ชาร์จแบตนี่มันไม่พร้อมที่จะเอาไปทำงานเอาไปใช้งานรอให้มันชาร์จให้มันเต็มร้อยก่อนพอมันขึ้น 100% ปั๊บนี้ถอดปลั๊กออกแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยจะไปใช้ที่ไหนสถานที่ใดก็ไปได้อย่างสะดวกนี่คือเรื่องของสมาธิกับของปัญญามันเป็นคนละขั้นคนละตอนกันอย่าเอามาปนกันปฏิบัติกันกี่ครั้งกี่คนก็จะเอามาปนกันนั่งสมาธิปั๊บนิ่งปั๊บก็จะพิจารณากันงั้นถ้ามันอย่างนั้นก็ไม่ต้องให้มันนิ่งไม่ดีกว่าแล้วก็พิจารณามันไปเลยที่มันพิจารณาไปเลยมันไม่ได้ผลเพราะมันไม่มีกำลังที่จะไปฆ่ากิเลสไปสู้กับกิเลสกิเลสมันจะไม่ชอบให้เราคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะชอบให้เราไปคิดถึงนิจจังสุขขังอัตตาอยู่เรื่อยเราจึงต้องสร้างกำลังของจิตให้มีกำลังสู้กับกำลังของกิเลสที่จะคอยดึงให้เราไปคิดถึงนิจจังสุขขังอัตตาเพื่อเราจะได้มาคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงแล้วเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆงั้นต้องแยกสองการปฏิบัติสองขั้นนี้ให้ออกจากกันเวลานั่งสมาธิต้องการให้มันนิ่งมันนิ่งแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วเพราะต้องการให้มันหยุดไม่ต้องการให้มันไปไหนจะไปไหนนั่งสมาธิก็เพื่อให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันเป็นอุเบกขาให้มันมีความสุขพอมันหายนิ่งแล้วมันออกมาจากสมาธิมาเริ่มคิดแล้วตอนนั้นแหละเอาไปคิดทางอนิจจังทุกขังอนัตตากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดแต่เรากลับไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตา ได้อะไรมาปั๊บเป็นนิจจังสุขขังอัตตาทันทีเป็นของเราทันทีจะอยู่กับเราไปนานๆจะไม่จากเราไปจะให้ความสุขกับเราไปตลอดเนี่ยมันจะคิดอย่างนี้ซึ่งเป็นความคิดของความหลงถึงต้องใช้ปัญญามาแก้ว่าสิ่งที่ได้มามันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนมันก็จะทำให้เราทุกข์นะพอมันจากเราไปมันก็จะทำให้เราทุกข์นะให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปจะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรอยู่คนเดียวอยู่กับความว่างดีกว่าความว่างนี่แหละเป็นของที่ดีที่สุดความว่างนี่แหละเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นไหมความว่างมันมีวันหมดนะมันมีตลอดเวลามันไม่เปลี่ยนแปลงมันว่างตลอดเวลาเช้าสายบ่ายเย็นมันก็ว่างมันไม่ได้เป็นมันเป็นของเรามันอยู่กับเราตลอดเวลาความว่างมันให้ความสุขกับเราถ้าใจเราไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆถ้าเรามีความอยากกับความว่างเพียงอย่างเดียวเราก็จะสุขไปตลอดนิพพานังปรมังสุญญังนะพระพุทธเจ้าบอกอยู่กับความว่างคือปรมังสุขขัง คำถามจากคุณโมยูนะครับวิธีละความโกรธอารมณ์โมโหแบบหุนหันพันแล่นได้ดีที่สุดทำอย่างไรคะ ก็พุทโธไปหรือเดินออกจากสถานที่ถ้าทำให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธอย่าไปอยู่ใกล้กับเรื่องหรือคนที่ทำให้เราโกรธก็ไปเข้าห้องน้ำเสียแล้วก็พุทโธพุทโธไปถ้าอยู่ห้องน้ำยังไปดึงเขาเข้ามาในห้องน้ำด้วยก็ไล่เขาใช้พุทโธไล่ไปจะตามเข้ามาฉันกำลังเข้าห้องน้ำอยู ่คำถามจากคุณโชติการนะครับคืออยากจะถามว่าลูกได้เดินขึ้นบนสะพานลอยโดยที่ไม่เห็นเลยว่ามีพระเดินอยู่ข้างล่างแบบนี้จะเป็นบาปหรือเปล่าคะ ไม่บาปหรอกไม่บาปเป็นเรื่องปกติคนอยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างล่างคนอยู่ข้างบนก็อยู่ข้างบนไม่มีเจตนาที่จะไปทำไปลบหลู่งั้นคนนั่งเครื่องบินก็นั่งไม่ได้เดี๋ยวข้ามวัดเดี๋ยวบินข้ามวัดพระแก้วขึ้นมาก็บาปกรรมไม่เกี่ยวกันนะคนละเรื่องกันแล้วก็การไม่เคารพการลบหลู่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความบาปเป็นการไม่เหมาะสมเท่านั้นเองการที่เราไปลบหลู่ผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กับเรานี่มันไม่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรที่กระทำไม่ได้เป็นเหตุของความเจริญเป็นเหตุของความเสื่อมแต่มันก็ไม่บาปนะบาปมันมีอยู่แค่ห้าข้อนี้คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงดื่มสุรายาเมา คำถามจากคุณพงศักดิ์ถ้าภรรยาขอแยกทางแล้วเราทำตามกรรมเก่าที่เคยมีต่อกันจะจบลงไหมครับสำหรับเราให้อโหสิกรรมเขาในใจมาตลอดครับเพราะเราคิดว่าเราเคยทำกับเขามาแบบนั้น ถ้าเราไม่ถือโทษโกรธเคืองเขามันก็ไม่มีเวรกันเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเขาอยากจะทำอะไรแล้วเราเขาทำให้เราเสียใจแต่เราไม่ไปตอบโต้เราไม่ไปทำร้ายเขาเรื่องก็จะจบไปเขาเมื่อเราไม่ทำร้ายเขาเขาก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรา คำถามจากคุณจินนี่การถือศีล8ถ้าหลังสระผมแล้วใช้ครีมนวดผมถือว่าผิดศีลไหมคะ ก็ไม่ควรนะเพราะว่าควรจะแบบว่าอาบน้ำสระผมธรรมดาทำความสะอาดก็พอไม่ต้องไปนวดไปแต่งมันอย่าไปเสริมความงามต่างๆถ้าจะนวดด้วยการรักษาโรคภัยไข้เจ็บถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วต้องใช้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทำไปเพราะอยากจะรักษาผมให้มันสวยให้มันยาวให้มันนุ่มอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นกิเลสละ คำถามจากคุณเฟิร์นขอเรียนถามว่าจะรักษาสัจจะได้อย่างไร ทำอะไรก็ต้องทำพูดอะไรก็ต้องทำตามที่เราพูดเนี่ยถ้ามันไม่ทำตามก็ต้องลงโทษตัวเองเช่นวันนี้ไม่กินข้าวเย็นถ้าโกหกนี่ถ้ามันมีบทลงโทษต่อไปมันก็จะเข็ดมันก็จะรักษาสัจจะได้ถ้าไม่มีบทลงโทษเดี๋ยวมันก็โกหกไปเรื่อยๆหลอกตัวเองไปเรื่อยๆพูดจะทำอย่างนั้นจะทำนี้พอถึงเวลาก็ไม่ทำเพราะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามีบทลงโทษว่าจะทำอย่างนี้พอไม่ทำต้องอดข้าวเย็นแล้วหรืออดเที่ยวแล้วอดดูละครแล้ว ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาลงโทษมันก็จะทำให้เราเข็ดหลาบแล้วก็จะได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำได ้คำถามข้อต่อไปจากคุณพรฐานานะครับการภาวนาโดยท่องคำว่าตายตายตายตายไปเรื่อยๆถือว่าถูกต้องหรือไม่คะพระอาจารย ์ก็ได้แทนพุทโธก็ใช้ได้เหมือนกันดีกว่าพุทโธด้วยซ้ำไปเพราะได้ปัญญาด้วยเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาต้องตายตายตายถ้าเราโลภจะตายนี่เราจะโลภหรือเปล่าอยากจะไปนู่นไปเที่ยวนั่นเที่ยวที่นี่หรือเปล่าถ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งเหลือ3เดือนนี่ยังอยากจะไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าเพียงแต่เราไม่คิดถึงความตายกันนั่นสิก็เรายังอยากเที่ยวยังอยากได้นู่นอยากได้นี่กันงั้นถ้าเราท่องความตายตายได้ทุกได้ทานพุทโธได้ยิ่งดีใหญ่กลัวจะท่องไม่ได้นะกลัวจะกลัวกันเพราะคนบางคนเห็นคำว่าตายได้ยินคำว่าตายคำเดียวก็จะเป็นลมนะแต่ถ้าเป็นจริตของเราก็แสดงว่าจิตของเราแข็งดีแก่กล้าสามารถรับความจริงได้ก็ใช้การบริกรรมตายตายไปก็ได้เหมือนกับพุทธเจ้าสอนว่าเกิดมาแล้วเราต้องตายเป็นธรรมดาเนี่ยก็เหมือนกันให้เราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยเกิดมาแล้วเราต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้คิดอยู่บ่อยๆแล้วมันจะกำจัดความโลภโกรธหลงไปได้อย่างมหัศจรรย์เลยพอจะรู้จะถ้าเราจะรู้ว่าเราจะต้องตายวันนี้เรายังอยากจะไปได้อยากจะได้อะไรอีกไหมเราไม่รู้ว่าเราจะตายกันสิถ้าเรารู้แล้วเราไม่อยากจะได้อะไรแล้วอยากจะเข้าวัดคนที่เข้าวัดส่วนหนึ่งก็พอรู้ว่าจะต้องตายกันไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่ได้หรือรักษาได้แต่อาจจะไม่หายอย่างนี้ก็ไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทำอะไรแล้วอยากจะรักษาใจมากกว่าแล้วเพราะตอนนั้นใจเครียดมากอยากจะให้ใจสงบให้เป็นปกติเหมือนตอนที่ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นถ้าใช้คำว่าตายเป็นคำบริกรรมได้ก็ดี คำถามจากคุณลอยนะครับน้องชายกำลังพบวิบากกรรมภรรยาขอแยกทางและต้องจากลูกตอนนี้ไม่มีงานทำเขาเลยซึมเศร้ากลัวอนาคตชีวิตไร้ทิศทางพระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรครับ ไปบวชเลยเนี่ยโอกาสดันดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยเมื่อก่อนอยากจะบวชก็ไปไม่ได้เพราะติดเมียติดลูกตอนนี้เมียก็ทิ้งลูกก็ทิ้งงานก็ไม่มีทําไม่มีอะไรติดแล้วอิสระไปบวชเลย คําถามจากคนปิดทองหลังพระนะครับถ้าเราเจ็บป่วยเราจะมีวิธีคิดอย่างไรให้ไม่ทุกข์ครับ ถ้าคิดว่าเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ถ้ายอมรับความจริงนี้ก็จะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงไม่อยากป่วยอยากจะให้หายพอมันไม่หายก็ทุกข์ขึ้นมาพอมันป่วยก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆเหมือนกับสอนตายเหมือนสอนเมื่อกี้ว่าตายตายตายก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาพอท่องจำท่องหนีไปเรื่อยๆพอป่วยก็จะไม่ทุกข์พอตายก็จะไม่ทุกข ์คำถามข้อต่อไปจากคุณชานะครับผมมีอาการปวดท้องอยู่ตลอดเป็นโรคประจำตัวตอนนี้ตอนที่นั่งสมาธิก็ยังปวดจิตไม่สงบควรจะปฏิบัติอย่างไรดีเพื่อจะให้จิตสงบได้ครับ ก็ไปหาหมอสิปวดท้องก็ไปรักษาให้มันหายก่อนหายแล้วค่อยมานั่งหรือว่าถ้าเรามีจิตแข็งเราก็อย่าไปสนใจกับความปวดท้องให้นั่งไปดูลมไปหรือท่องบริกรรมพุทโธไปถ้าจิตเราจดจ่ออยู่กับพุทโธได้หรือจดจ่ออยู่กับลมได้อาการปวดท้องก็จะไม่มารบกวนเราพอจิตสงบแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความปวดท้องและดีไม่ดีความปวดท้องอาจจะหายไปก็ได้เพราะโรคบางอย่างมันเกิดจากความเครียดของเรามากกว่าเกิดจากอะไรพอจิตสงบหายเครียดโรคที่เกิดจากความเครียดมันก็หายตามไปได้ คำถามจากคุณสมมาตรนะครับอยากขอให้พระอาจารย์แนะอุบายเจริญสติเวลาเราเจ็บป่วยหน่อยครับทำอย่างไรจึงจะปล่อยวางไม่คิดถึงโรคภัยความเจ็บไข้ที่มีแล้วเข้าสมาธิได ้ก็นั่นแหละต้องฝึกก่อนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับขึ้นเวทีชกมวยนะถ้ายังไม่ฝึกซ้อมชกก่อนขึ้นไปก็โดนเขาน็อกเท่านั้นแหละงั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รีบเจริญสติเสียแต่บัดนี้เช่นให้เราเลือกอยู่เสมอว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นการเจริญสติและปัญญาควบคู่กันไปหรือถ้าไม่เช่นนั้นเราจะใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมเป็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็พุทโธพุทโธไปจิตก็จะสงบได้ก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าเราใช้ปัญญาได้ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะป่วยก็ปล่อยมันป่วยไปอันนี้ก็จะไม่ทุกข์กับมันได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลือกเอาจะเอาทางไหนก็ได้แต่ต้องทำก่อนที่มันจะเกิดถ้ามันมาทำตอนที่เกิดเหมือนกับเด็กที่ไม่ดูหนังสือพอจะเข้าห้องสอบมาดูตอนคืนนี้มันจะเป็นไม่ทันหรอกหรือเอาหนังสือเข้าไปห้องสอบก็เอาไปไม่ได้ยังต้องเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเรารู้เราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมเราไม่เตรียมตัวทำการบ้านไว้เสียก่อนเพราะนี่คือข้อสอบของพวกเราพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงข้อสอบให้เราเลยบอกว่าเนี่ยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันนะนี่คือข้อสอบของพวกเธอนะเธอต้องทำให้ผ่านให้ได้นะคือเธอจะต้องไม่ต้องทุกข์กับมันนะวิธีไม่ทุกข์กับมันก็คือเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปล่อยวางเสียปล่อยวางความแก่ปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เกิดการพัดพากจากกันก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากคุณหนูแดงนะครับถ้าใจเราไม่รู้จักคำว่าให้อภัยผูกใจเจ็บอาฆาตเราต้องทำอย่างไรคะถึงจะหลุดพ้นจากความทรมานตรงนี้ได ้ขั้นต้นก็อย่าไปคิดถึงเรื่องราวที่ทำให้เราอาฆาตพยาบาทใช้พุทโธพุทโธไปดึงใจออกมาจากความคิดที่จะทำให้เราเกิดความอาฆาตพยาบาทคืออย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงบุคคลที่ทำให้เราโกรธให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วเราก็จะลืมเรื่องของความโกรธได้แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะให้อภัยได้อยู่ดีเพราะเวลาเราคิดถึงเรื่องนั้นทีไรก็จะโกรธขึ้นมาทุกทีแต่ขั้นต้นก็ให้ทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วขั้นต่อไปเราจะได้เห็นโทษของความโกรธว่าเวลาโกรธแล้วใครทุกข์คนที่ถูกเราโกรธก็ไม่ได้ทุกข์เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวไอ้คนที่ทุกข์ก็คือเรานี่แหละงั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาพอเราให้อภัยเขาแล้วทีนี้เราก็จะหายโกรธคิดถึงเขาทีไรก็จะไม่โกรธ คำถามอีกสองข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับจากคุณนันทพัฒน์นะครับภาวนาแล้วค่อยให้ทานทานแล้วไปภาวนาอันไหนดีกว่ากันครับ มันก็ต้องทำไปพร้อมๆกันคือทูตตามหลักของการปฏิบัติมันต้องทำทานก่อนถึงจะภาวนาได้ถ้ายังทำทานไม่ได้ก็จะไม่มีเวลามาภาวนาเพราะจะมีเวลาเพราะจะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของต่างๆไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเงินหมดก็จะไปหาเงินหาทองมันก็จะไม่มีเวลามาภาวนาที่คุณพูดว่าทำภาวนาแล้วมาทำทานคุณหมายถึงทำนิดหน่อยมั้งสัก10 บาท20 บาทนี้ถ้าทำแบบนี้อย่าไปทำให้มันเสียเวลาที่ให้ทำนี่คือให้เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่มาทำเช่นจะไปเมืองนอกหมดสักกี่หมื่นกี่แสนเอาเงินนั่นแหละไปทำทานจะได้มีเวลาไปนั่งสมาธิไปภาวนาได้นี่คือเรื่องของการทำทานที่แท้จริงต้องทำแบบนี้เอาอีกข้อหนึ่งนะ ครับข้อสุดท้ายนะครับจากคุณนันทนานะครับขณะที่นั่งสมาธิทำไมเหมือนมีม่านน้ำสีเทาผ่านไปผ่านมาจากซ้ายไปขวาบ้างจากขวาไปซ้ายบ้างครับ ก็มันเป็นเรื่องปกติของจิตใจของแต่ละคนมักจะมีอะไรมาปรากฏให้รู้ให้เห็นก็อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วพอใจสงบของพวกนี้มันก็จะหายไปมันไม่มีนัยยะอะไรไม่มีความสำคัญอะไร แต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันเราก็จะเสียสมาธิเสียสติจะไม่สามารถเข้าไปสู่ความสงบได้งั้นเราอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุทโธหรือให้สนใจอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามก็หมดแล้วนะสำหรับวันนี้ท่านที่ยังไม่ได้ตอบก็พรุ่งนี้ยังมีอีกถ้ายังไม่ตายนะถ้าตายก็ไม่มีแล้วก็ไม่แน่นะจะตายก็ได้เนี่ยก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ